شکنم از کلامی که لام تا کامش به لامانی کج کلاهیست در آسمان کبود، که لاف میزد از لیلای لندنش که لاو نبود که بود لیلا، که بودنش بدنش ناله های عمدنش، لیلای لندنش که زود میبرد از یاد کردنش، لیلا که از یاد کندنش به زور، لیلا که دور حمیده، اما حمیده که همدمش حمیده صبور، می شکند از کلاه کجی در آسمان کبود، که لاس می زند با لاوه های هر که بود و نبود. Feeling the loss, and then I feel alive.